किसी याद में। अब तो जो सोचा नहीं होगा वही इसके बाद में। प्यार में सुनो है यही खराबी। बिना समझे बिना दिल ये दे दिया। दिल गया तो गया, गम नहीं जरा भी।